У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соўсь. Добры вечар, у Менску 18 гадзіна. Сёння ў праграме. Лётнішчы Крыму захапілі байцы спецназу расійскага галоўнага ўпраўлення выведкі. Віктор Янукович на прэсавай канферэнцыі ў Расіі заявіў, што яго ніхто не скідаў і што ўладу ва ўкраіне захапілі нацыяналістычныя прафашысцкія малойчыкі. І сёння прашу вас адказаць на пытанне, як вы лічыце, ці падтрымае цяпер Віктор Янукович Александр Лукашэнка. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952. Сярод іншых тэмаў. У справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША аб правах чалавека ў свеце Беларусь названая аўтарытарнай дзяржавай, дзе стала парушаюцца правы чалавека. Чым займаюцца звольненыя з гарадзенскага ўніверсітэту выкладчыкі? А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі. Дзякую, Ганна. І як звычайна апошнія дні на пачатку навіна з Украіны. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Украіны Арсен Авакаў называе тое, што адбываецца ў Крыме, узброеным уварваннем і акупацыяй з боку Расіі. Гэтая наўпростовая правакацыя крывапраліцця на тэрыторыю суверэннай дзяржавы, лічыць міністр. На сваёй старонцы Фейсбук Авакаў напісаў, што падраздзяленне Чарнаморскага флоту Расіі заблакавалі аэрапорт Бельбек пад Севастополем. Унутры будынка аэрапорта знаходзяцца вайскоўцы і памежнікі Украіны. Звонку вайскоўцы ў камуфляжы і са зброяй без апазнавальных знакаў, якія, аднак, не хаваюць свае прыналежнасці, піша Авакаў. Аэрапорт не працуе. На знешнім перыметры размешчаныя байцы Міністэрства ўнутраных справ Украіны. Узброенага сутыкнення пакуль няма, азначае міністр. Што датычна міжнароднага аэрапорта ў Сімферополі, дык там, па словах кіраўніка ўкраінскага МУС, таксама знаходзіцца каля 120 вайскоўцаў з аўтаматычнай зброяй у камуфляжы без апазнавальных знакаў. Украіна збіраецца звярнуць у Раду бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў з пытаннем адносна сітуацыі вакол Крыма. Віктор Янукович, зрынуты парламентам прэзідэнт Украіны, заявіў, што ніхто яго не зрынаў, а сваю краіну ён пакінуў за пагрозы ягонаму жыццю і бяспецы. Выступаючы сёння на прэсавай канферэнцыі ў Растове-на-Доне, Янукович выказаў меркаванне, што ўлада ва ўкраіне была захоплена прафашысцкімі сіламі, якія прадстаўляюць меншасць жыхароў краіны. Паводле яго слоў, ён не будзе прасіць Расію пра вайсковую дапамогу. Янукович абвінаваціў у рэвалюцыйных падзеях ва ўкраіне заходнія краіны, якія падтрымалі, як ён выказаўся, радыкальную апазіцыю. Сёння ўлады Швейцарыі заявілі, што ў межах расследавання буйной справы аб адмыванні грошай замарожаныя капіталы 20 грамадзянам Украіны, у тым ліку Віктара Януковіча і ягонага сына Александра. У офісе іх фірмы ў Женеве прайшоў ператрус. Экс-прэм'ер Украіны, лідар апазіцыйнай партыі Бацькаўшчына Юлія Цімашэнка будзе балатавацца на пасаду прэзідэнта краіны на датэрміновых выбарах 25 траўня. Пра гэта сёння паведаміў журналістам кіраўнік партыі «Удар» Віталь Клічко. Ён таксама пацвердзіў і свой намер удзельнічаць у выбарах кіраўніка дзяржавы. Раней Клічко заклікаў вылучыць адзінага кандыдата ад апазіцыйных партый «Бацькаўшчына», «Удар» і «Свабода». Сёння ж Кіеўскі раённы суд Харкава закрыў крымінальную справу у дачыненні да Цімашэнкі, звязаную з парушэннямі ў дзейнасці карпарацыі «Адзіныя энергетычныя сістэмы». На хвалях «Свабоды» выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступную вы пачуеце прыблізна праз